Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 lutego, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w nim rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości o dodatkowych świadczeniach emerytalnych, lider partii Wiosna o nierównomiernym rozwoju kraju i były prezydent o tym, co zrobiłby z ludźmi, którzy nazywają go Bolkiem. Dodatkowe świadczenia emerytalne mogą być wypłacane także w kolejnych latach, mówiła w TVP Info rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Wypłatę tzw. emerytury plus w przyszłości Beata Mazurek uzależnia od stanu finansów państwa. Ponieważ jesteśmy odpowiedzialni, to na razie mówimy, że będzie na pewno w tym roku. Jaka będzie sytuacja finansowa budżetu państwa? Będzie to zależało od tego, czy to świadczenie będzie wypłacane dalej, czy nie. Ja jestem optymistką, ale też powtórzę to, co powiedział nasz prezes Jarosław Kaczyński. Jeśli sytuacja budżetu będzie dobra, to z całą pewnością to świadczenie będzie dalej wypłacane. Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawiony na konwencji w Warszawie przewiduje też m.in. rozszerzenie 500+ na pierwsze dziecko i pomoc dla młodych osób, które do 26 roku życia mają nie płacić podatku PIT. O nierównomiernym rozwoju kraju mówił z kolei lider Wiosny Robert Biedroń. Regionalna konwencja partii odbyła się w Bydgoszczy. Nie może być tak, że Polska nie rozwija się równomiernie, że województwa takie jak kujawsko-pomorskie, ale nie tylko, na przykład świętokrzyskie, się wyludniają, że miasta tracą mieszkańców. To jest wina źle zorganizowanego państwa. Lider Wiosny zarzucił też brak programu Koalicji Europejskiej. Odwagi, koleżanki i koledzy, jeżeli chcecie być koalicją europejską, to europejskie standardy nareszcie w Polsce wprowadźcie, powiedział Robert Biedroń. Strzelać tylko trzeba, by strzelać, powiedział były prezydent Lech Wałęsa, zapytany o to, co zamierza zrobić z osobami, które nazywają go Bolkiem, informuje portal TVP Info. Stwierdził również, że kiedy agenci wygrywają, trzeba też ich szanować i ich popierać, bo wygrali wybory, czytamy na portalu. Instytut Lecha Wałęsy poinformował w ubiegłym tygodniu, iż były prezydent zamierza skierować wezwania przedsądowe wobec kilkunastu osób za nazwanie go tajnym współpracownikiem służb PRL Bolkiem. Dwa lata temu po przeszukaniu przez prokuratorów IPN domu Czesława Kiszczaka znaleziono teczki TW Bolka. Portal poinformował, że w ocenie biegłych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie zobowiązanie do współpracy z SB, pokwitowania odbioru pieniędzy i przeważającą część doniesień podpisał Lech Wałęsa. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego walczy dziś o Oscary za reżyserię, zdjęcia i jako najlepszy film nieanglojęzyczny. Hollywoodzka gala rozpocznie się od ceremonii Czerwonego Dywanu. Na miejscu jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Przed Teatrem Dolby, gdzie odbędzie się ceremonia oscarowa, odsłonięto już czerwony dywan. Sąsiednie ulice zamknięto dla ruchu. Niedługo przejadą nimi limuzyny ze słynnymi filmowcami. Będą ich witać setki fanów. Nie widziałem wszystkich filmów, ale podobały mi się Narodziny Gwiazdy. Ja widziałem większość, ale nie mam ulubionego. W centrum Hollywood mnóstwo stoisk z owocami i hot dogami, które obsługują imigranci z Meksyku. Wielu z nich trzyma kciuki za film Roma. Roma pokazuje piękną, zwykłą kobietę. Nie jest piękna na zewnątrz, tylko w środku. Ten film jest ważny nie tylko dla Meksyku, ale dla całej Ameryki Centralnej. Wiele Amerykanów, którzy przybyli do Hollywood, słyszało o polskim filmie Zimna Wojna, ale niewielu go oglądało. Według ekspertów Roma ma większe szanse na statuetki. Z Hollywood, Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce transmisja nocy oscarowej od godziny 2 do 6 zaprasza Ryszard Jaźwiński. Będą m.in. rozmowy z twórcami, relacje z Los Angeles i komentarze krytyków filmowych. Na koniec Chiny. Tamtejsze MSZ potwierdza, że w piątek odbył się briefing dla zagranicznych dyplomatów poświęcony sytuacji w regionie Xinjiang. Jako pierwszy poinformował o tym Reuters. Podczas spotkania jedna z ofiar prania mózgu miała mówić o reedukacji. Chińskie MSZ potwierdziło, że spotkanie poświęcone sytuacji w Xinjiangu odbyło się w miniony piątek. Według chińskich władz wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 80 państw i organizacji międzynarodowych. Ze strony chińskiej uczestniczyli wiceminister spraw zagranicznych Zhang Hanhui oraz wicegubernator Xinjiangu Erkin Tunias. Według MSZ spotkanie poświęcone było przedstawieniu metod walki z terroryzmem i ekstremizmem w Xinjiangu. Według ONZ w regionie zamieszkiwanym przez Ujgurów znajdują się tzw. obozy reedukacyjne, w których przebywać ma nawet około miliona osób. Według źródeł Polskiego Radia podczas piątkowego briefingu o sytuacji w obozach dyplomatom opowiadać miał mężczyzna, który przeszedł proces reedukacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać będzie na wschodzie, możliwa gołoleć, na północy mgła, na termometrach minus 3 stopnie w Lublinie, 0 w Poznaniu, plus 1 w Szczecinie. Jutro dość pogodnie na południu, na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawka, mgła na północy może się utrzymać nawet do południa. 4 stopnie w Warszawie, 7 w Gdańsku, Toruniu i Krakowie, 11 we Wrocławiu. Trójka.

Młodzi Bogowie ze Szwajcarii. No, 10 lat prawie minęło, jest nowy album. Zapuściłem sobie w sobotę wieczorem i kawałek nocy zeszło na słuchaniu. 7 nagrań, 53 minuty. Prosta stosunkowo jak na nich muzyka, ale bardzo wciągająca. Gdy Państwo wpiszą do internetu The Young Gods, to najczęściej, zespół muzyczny oczywiście, to najczęściej wyjdzie informacja, że to zespół grający industrialnego rocka, co nie do końca jest prawdą i na pewno nie jest całą prawdą. Rzeczywiście na początku kariery to tak było, a później oni grali bardzo różne rzeczy, to inteligentni i świetni muzycy. Ja mam kilka płyt takich, które by Państwa zadziwiły i one nie mają nic wspólnego z industrialnym rockiem i są świetne. Odkładamy nową płytę zespołu The Young Gods z nadzieją, że jeszcze przed 24 będzie można po nią sięgnąć, bo czasu jak zwykle niewiele. Będzie dzisiaj nagranie w Minimaxie Tima Bonesa, jeszcze przez Państwa zapewne niewysłuchane, ale będzie także, uwaga, uwaga, nagranie Keitha Richardsa, tego z Rolling Stonesów, którego to nagrania Państwo na pewno nie słyszeli, bo to będzie światowa premiera radiowa i pewnie jakieś wejścióweczki będą i rocznica Zeppelinowa jedna, obym o tym nie zapomniał. Dobrze, teraz płyta oczekiwana i zapowiadana, nowy album zespołu Dream Theater. Poprzednia płyta z orkiestrą cieszyła się umiarkowanym powodzeniem i teraz jest powrót do korzeni progresywnego rocka i ci z Państwa, którzy kochali dawny Dream Theater, powinni się tym albumem ucieszyć. Gitary, gitary, jeszcze raz gitary, tylko w jednym utworze chyba jakieś smyki. 14 studyjny album, 9 żywych utworów, a jest jeszcze wersja deluxe, a na tej wersji utwór bonusowy, troszkę jakby z innej bajki. No, gdyby nie głos wokalisty, można by pomyśleć, że to Deep Purple nagrali jakiś nowy utwór. Taki bonusik na rozszerzonej wersji specjalnej nowego albumu Dream Theater. 13 lipca koncert w Warszawie tej grupy na festiwalu Prog in Park. A propos koncertów, czy Państwo wiedzą, że Laibach jest w Polsce? 3 dni temu w Wiedniu rozpoczęła się trasa koncertowa po wydaniu 3 miesiące temu albumu The Sound of Music. Bardzo jestem ciekaw, co oni pokazują na tej trasie, jak oni zrobili wersję koncertową tej dość niezwykłej płyty. Dziś koncert Laibach we Wrocławiu wyprzedany. Jutro koncert w Warszawie w klubie Progresja prawie wyprzedany. I to prawie stwarza mi szansę wysłania na jutrzejszy koncert w Progresji w Warszawie. Małej, ale zgrabnej reprezentacji Minimaxu. 3 jednoosobowe wejściówki oddam w dobre ręce. W tej sprawie poproszę o Państwa listy internetowe wysyłane w miarę szybko, bo to pewnie potrwa kwadrans 20 minut. Adres jak zwykle minimax@polskieradio.pl, a w temacie listu internetowego proszę wpisać koniecznie Laibach w Progresji w Warszawie. Of the birds that rise from the lake to the trees, the hills are alive with the sound of music, with songs they have sung. To nie jest typowa płyta, ten Laibach wydany jesienią. Zresztą oni są w ogóle nietypowi, państwo wiedzą. Ciekaw jestem bardzo, jak oni to wymyślili w wersji scenicznej. No to już we Wrocławiu dzisiaj widownia wie, na wyprzedanym koncercie, a jutro będzie koncert w Warszawie. Sypią się państwa zgłoszenia. Umówmy się, kwadrans jeszcze będą zbierane, listy internetowe. Koniecznie w temacie musi być napisane Laibach progresji i tylko jeden list, bardzo proszę, od jednej zainteresowanej osoby. Potem losowanie będzie niezbędne. To tyle w sprawie zespołu Laibach na razie. Pogłoski o planach wydania w tym roku nowej płyty zespołu No Man pozostają na razie pogłoskami. Na razie Steven Wilson jeszcze koncertuje jako artysta solista, a druga połowa duetu No Man, czyli Tim Bones, także wyrusza na trasę koncertową, swoją własną solową trasę. Z zespołem przyjedzie także do Polski na dwa występy. Uwaga, uwaga, 2 czerwca we Wrocławiu i 3 czerwca w Warszawie we wspomnianej już progresji. Ta trasa wiąże się z wydaniem za chwilę, za kilka dni, 1 marca, kolejnego solowego albumu Tima Bonesa, Flowers at the Scene. Jest to 11 art-rockowych piosenek w melancholijnym oczywiście klimacie. Teraz dla państwa przedpremierowo, jak sądzę, piosenka tytułowa. Breakdowns in the shower, the endless waiting hours, watching clouds through the skylight. You just wonder what it all meant. There were flowers at the scene, frail tokens for stolen dreams. On the bandstand by the green, there were flowers at the scene. Needed laughter from the kitchen, muffled tears in the hall. Can't admit to what you're thinking. Can't admit to anything at all. There were flowers at the sea. There were postcards from the team. On the bandstand by the green. To był właśnie tytułowy utwór nowego albumu Tima Bonesa, Flowers at the Scene. Album ukaże się za 5 dni. 11 melancholijnych, generalnie ładnie gitarowo zaaranżowanych piosenek i będą koncerty 2 czerwca i 3 czerwca Wrocław i Warszawa. Pozostając jeszcze przy koncertach, pani Natalia napisała o koncercie Zaz, który odbył się w piątek na Torwarze. Było fenomenalnie. Artystka tryskała energią i miała doskonały kontakt z publicznością. I pani Natalia porównała też ten koncert do poprzedniego, jak pisze, prawie 5 lat temu w Progresji, i ten drugi, ten wczoraj, piątkowy, był nieporównywalnie lepszy. Nie będę ukrywał, proszę państwa, że jestem fanem i widziałem wszystkie, jak sądzę, koncerty ZAS w Polsce. Było ich 3, jak sądzę. Każdy kolejny był w większej sali, z większą publicznością, z bardziej rozbudowaną scenografią, i każdy był lepszy. Ona po prostu rośnie na robocie. Niezmordowana jest to artystka. W piątek to było generalnie tak, że przez 1,5 godziny dokładnie śpiewała z wielkim zaangażowaniem przeróżne swoje piosenki, takie te typowo bardziej francuskie, z małym składem, z kontrabasem, z jakąś taką gitarą akustyczno-swingującą, i takie rozbudowane już te nowsze pieśni z gitarowym zespołem, bardzo takim popowo brzmiącym. I po 1,5 godziny była mała przerwa, gdyż ZAS znalazła także chęć i ochotę, aby wspomóc polską organizację ekologiczną, i weszła na scenę. ZAS nie zeszła ze sceny ani przez chwilę. Raz się chyba przebrała szybciutko i nie schodziła w ogóle. Weszła na scenę Torwaru młoda dama z tej Fundacji Polskiej, aby wygłosić 2-minutowe mniej więcej przesłanie, czemu ta fundacja służy. ZAS stała koło niej, pomagała jak mogła gestami, jeszcze ją potem wycałowała i wyściskała. No i sobie pomyślałem, pozamiatane chyba jakieś jeszcze będzie finał Ibisy. Potem jeszcze chyba było 1 godzina i 10 minut takiego śpiewania, że to po prostu rewelacja zupełna. A do tego robią Francuzi fantastyczne scenografie. Aż się boję myśleć, co będzie następnym razem i gdzie ona wystąpi. No pewnie jakiś stadion już będzie, oby nie narodowy. To tyle o koncercie ZAS, proszę państwa. Jeszcze pozostając w sferze koncertów, zacznijmy od tego, że byłem w Teatrze Roma czas jakiś temu na koncercie Doroty Miśkiewicz. I tam wiele osób spotkałem, znajomych, no bo Dorota ma w mieście wielu fanów i znajomych. I spotkałem między innymi Artura Andrusa. I sobie troszkę porozmawialiśmy. I w wyniku tego spotkania w środę ubiegłą znalazłem się na recitalu Artura Andrusa, który to recitale Artur daje na małej scenie Teatru Ateneum w Warszawie. No to scena mała, ale legendarna, bez żadnego tutaj skracania terminu. Na tej scenie swoje legendarne recitale dawał Wojciech Mynarski. I tam w Teatrze Ateneum w Warszawie Artur kilka razy w miesiącu śpiewa swoje piosenki i opowiada w niezrównany sposób o tym, co go spotkało w czasie różnych podróży po kraju. Ale gdyby państwo mieli ochotę zobaczyć Artura Andrusa na dużej scenie, to będzie taka wyjątkowa okazja 23 kwietnia w warszawskim Teatrze Roma, który z pewnością będzie pasował do wyrafinowanej elegancji estradowej prezentowanej przez Artura, będzie właśnie duży recital Artura Andrusa. Teatr Roma, scena Teatru Roma, 23 kwietnia. Stargard in the night, milknie powoli, chleba kilka pajt i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza obok jakiś gość, co też ma życia. Gość w puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności, w barze barman co nagrywa wszystkich gości, kiedy zgaśnie bar, pryśnie nocy czar. Barman taśmy nie oszczędza, kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna. Czarno-biały slajd to Stargard in the night. Ojciec mówił, że namiętność w palcach ma się, jak ci w życiu źle, to graj na kontrabasie. Jeszcze rzecz niespotykana, ksiądz nagrywał też barmana. Noc ucieka z bram, życie złamane, znowu idziesz sam w bezduszny ranek. Świadkiem wielu plajt był Stargard in the night. Dubi, dubi, du, Polak potrafi, ksiądz był z ABW, barman z parafii. Dubi, dubi, du, du, du, du. Na ucho państwu powiem, że jest już koncepcja dalszego ciągu tej piosenki, bardzo aktualna, ale nie będę zdradzał, jaka to koncepcja. Jeśli się państwo wybiorą na mały lub duży występ Artura Andrusa, no to pewnie się państwo szczegółów dowiedzą. Dobrze. Tyle na razie koncertowania w dzisiejszym Minimaxie. Troszkę nowymi płytami byśmy się zajęli. Artysta ma 85 lat, ten, który wydał właśnie płytę i to skończone w ubiegłym roku, jesienią. Nazywa się John Mayall, legenda, ojciec brytyjskiego bluesa w połowie lat 60. Jak to dawno było. Mayall, proszę państwa, słynął m.in. z wychowywania znakomitych gitarzystów bluesowych, których potem wypuszczał w świat. Ci najsławniejsi wypuszczeni to Eric Clapton, Peter Green i Mick Taylor. Ostatnio doszło do tego, że Mayall koncertował bez gitarzysty i całkiem nieźle to szło. Słyszałem płytę z takiego koncertu nagraną. Niewiarygodne. We trzech grali i było świetnie nadal. No ale na nowej płycie, którą właśnie wydał, ma gościnnie zatrudnionych gigantów bluesowej i rockowej gitary. Ten najsławniejszy chyba nazywa się Joe Bonamassa. Yeah! Nowy album Johna Mayala nosi tytuł Nobody Told Me. Gościnnie występują różni gitarzyści, głównie amerykańscy, obok Bonamassy, Larry McRae, Todd Rundgren, Steve Van Zandt, gitarzystka Caroline Wonderland. Ona podobno ma wyruszyć na trasę razem z Mayalem, bo Mayal oczywiście jedzie na kolejną trasę, chyba nawet do Polski przyjedzie. No i jest jeden gość nieco zaskakujący z Kanady, Alex Lifeson z zespołu Rush, którego z bluesem raczej za bardzo nie kojarzymy, no ale Lifeson, jak każdy dobry gitarzysta, szkołę bluesową musi być, nawet gdyby aktualnie grywał tylko progresywny metal. Oto wspólne nagranie Johna Mayala i gitarzysty grupy Rush, Alexa Lifesona. Me. I was out the door and gone. Y'all know me better. Try and keep out of my way. Some people just come and go, but I'm evil. I'm here to stay. Majal będzie w Krakowie w marcu, podpowiada mi pan Marcin i z moich wiadomości wynika, że przyjedzie z amerykańską gitarzystką i ona na tej płycie prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. No a skoro o legendach mowa, to spoglądam do rokowego kalendarza i cóż my tam widzimy? 50 lat temu Jimi Hendrix zagrał swój ostatni koncert w Wielkiej Brytanii. Duży koncert w Royal Albert Hall w Londynie. No, nikt nie wiedział wtedy, że ostatni. 43 lata temu pierwszy raz przyznano platynową płytę. To honorowe wyróżnienie uzyskał long play Greatest Hits grupy The Eagles. Milion sprzedanych egzemplarzy. Na platynowy singiel trzeba było sprzedać 2 miliony. No a dzisiaj ciągle słyszę, o 2 tygodnie się pokryła platyną. Już płyta sprzedano 200 sztuk pewnie. 19 lat temu Carlos Santana zdobył 8 nagród Grammy za płytę Supernatural, którą nagrał z różnymi wokalistami młodszego nieco pokolenia. Wcześniej przez 20 lat płyty Santany nie trafiały nawet do pierwszej dziesiątki przebojów w Stanach Zjednoczonych. No ale informacja być może dla nas, na pewno dla nas, dla Minimaxu najważniejsza dzisiaj. 44 lata temu zespół Led Zeppelin wydał swoją 6. płytę długogrającą Physical Graffiti, dwupłytowy long play wtedy. To była taka płyta składankowa trochę, trafiły na nią oprócz zupełnie nowych piosenek także, no nie powiem odrzuty, ale piosenki odłożone z poprzednich sesji, no ale też był na tej płycie jeden utwór z tych Zeppelinowych najważniejszych, jeśli nie najważniejszy. I'm a traveler upon Dokładnie 44 lata temu na płycie Physical Graffiti ukazał się Kaszmir po raz pierwszy. Reprezentacja Minimaxu na koncert zespołu Laibach została powołana. Pan Sebastian, pan Andrzej i pan Łukasz będą Minimax reprezentować. Audycja Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja Polskie Radio.